灯。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hizi za suratul Hashr anawataja wale ambao wanastahili kupewa ngawira ambayo imepatikana katika vita. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akataja kundi au kundi tatu za watu ambao wanastahili kupewa ngawira. Akaanza kutaja kundi la kwanza na kusema lilfuqara'il muhajirin, wa faqiri au mafaqiri waliofanya hijra kutoka Maka kwenda Madina pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumnusuru. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wale ambao wametolewa katika manyumba yao na mali zao. Muhajirina katika mji wa Makka walikuwa na manyumba yao mazuri, walikuwa na mali zao, lakini wakaviacha kwa ajili ya kufanya hijra pamoja na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا, anasema Allah subhanahu wa ta'ala yote haya wameyafanya kwa ajili ya kutafuta fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, bali wakayafanya hayo kwa ajili ya kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, Allah subhanahu wa ta'ala na kuwasifu kuwa wao ni wa kweli. Katika aya hii ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu maswahaba waliofanya hijra kutoka Maka na kwenda Madina kuwa ni wa kweli kwa kitendo walichokifanya, kuacha mali zao na majumba yao kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada Allah subhanahu wa ta'ala kuwataja muhajirun, akawataja answari na kusema walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim, ay al-ansaru الذين نزلوا المدينة قبل من قبل المهاجرين واختاروا الإيمان بالله وبرسوله الله سبحانه وتعالى أكواتاج أنصار أنباو وتنقلية مهاجرين كالسامج ومدينة kwa ajili ya kumnusuru mtume wa Allah bali wakachagua kumwamini Allah na mtume wake kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuwasifu antwari na kusema yuhibbuna man hajara ilayhim hawa wamewapenda wale ambao wamefanya hijra kwenda kwao watu wa Madina wamewapenda muhajirin waliofanya hijra kutoka Maka na kwenda kwao Madina akasema Allah subhanahu wa ta'ala ولا يجدون في صدورهم حاجة أي غيظا ولا حسدا جلبيل أنصار كشكن يوزاو هو قوة نتشوكي ولا كنيونغ ولا حسدا أنا سيما مما أوتوا كيالي أمباي والكوة كبير ومهاجرين فيتو أمباي والكوة كبير وأنصار نكوة مهاجرين واليوكو جاكواو والكوة ولا كنيونغ ذني نفسزاو ولا تشوكي أنا سيما الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بل أنصار ولكوا ونوتنغوليزا مهاجرين كوافا هل يكون هو ونحتاجية هو نيو ونحتاجية لكن ونطوى ونوافا ودني واو أنا سمع الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يولي أمباي أكتنشين دا أباقيل ونفسياك أو والي أمباو وتكوشين دا أباقيل ونفسزاو بس يهاو بلا شاك ومفاول كل الله سبحانه وتعالى كتك هي آية أكواصيف أنصار أمبن مصحابة ومدينة هو ومفاول عباد الله بعد الله سبحانه وتعالى هو تاج مهاجرين نكو تاج أنصار أكتتاج ممنا ويوي نفسيما والذين جاءوا من بعدهم نوال أماو وتقوكوجا بعد ياهو مسوحابا يقولون ربنا اغفر لنا وتقوى وكسيما أي ملويت تسميه سيسما ذنبيت والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نأوى سمين دو قزيت أماو ومتتنقلية تكسى إيمان أمون مسوحابا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولو تجاليك تكسى يوزيت شوكي ذيب يوال أماو اليمين أمون مسوحابا ربنا إنك رؤوف رحيم ملاويت وكتواوي المنجي وأقولي لنمنجي وأوروما دوكو زانكو إسلام كتك أيهي الله سبحانه وتعالى أو كتك أيهيزي الله سبحانه وتعالى أكتاج واتو أينتاك أكواتاج مهاجرين أبوني ما صحابة وليوتوك ماكا نكون دا مدينة فموجة نمتومي والله الله أكواسيفك واني وأقولي كيش أكتاج أكون دي لابيلي أبوني أنصار ambao waliwapokea maswahaba kutoka Maka Allah akawasifu kuwa wamefaulu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatutaja mimi na wewe ambao waliokuja baada ya maswahaba kuwa kazi yao itakuwa ni kuombea dua maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ibadallah istanbata al-imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayah al-karimah أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال فيه نصيب إمام مالك رحمه الله أكتوى استنباط كتكيز آية نقسيمة هو يولي أمباي أنا وتكان مع صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أن أفوم كتكمالي ينغويرا لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء القسمة أو القسمة الثالثة وسباب متهوي أتقوى هنا صفة أمباي الله سبحانه وتعالى أن يوصف كندهير اللتات في قولهم قوتها وتقوى وكسيما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كندهير اللتات أمباي من أويوي وتقوتك وانبياتوا ما صحابه من تم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيولي أمباي أنا وتسمى صحابة بلا شك متهوي هنا فنغو كتنغوير زو إسلام عباد الله وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله محمد نمتوم والله والذين معه نوال أماو ولكوب مجناي أمبن ما صحابة ذاك أشداء على الكفار ولكوب نوكال ذيب يا مكفيري رحماء بينهم لكن ولكوب نورمينا وقواو تراهم ركعا سجدا وتواونا وكركونا كسجود وكفانا عبادة هزيزة سالة kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala yabtaghuna fadlan min Allah waridwana, wanayafanya yote haya kwa ajili ya kutafuta fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athar sujud, anasema Allah subhanahu wa ta'ala utawaona katika nyuso zao wana alama za kusujudu. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil al-aya, anasema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika mathaluhum fi at-Tawrah ay wasfuhum fi at-Tawrah, hizo ndio sifa zao maswahaba ndani ya Tawrat. Wa mathaluhum fi al-Injil ay wasfuhum fi al-Injil, na hizo ndio sifa za maswahaba ndani ya Injil. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Taurat na katika Injil kabla ya kuwaumba Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام, أنا سمعت مالك رحمه الله ما نصارى ولقوا وكواهون ما صحابة أماه ومفنقوا مجي وشام يقولون ونسمع والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا, wallahi hawa maswahaba wa mtume ni wabora kuliko wanafunzi wa Isa kama zilivyotufikia habari. Fa kisha akasema Imam Malik rahimahullah wa sadaqu fi dhalika, kwa hakika wamesema ukweli katika hilo. Fa inna hadhihi al-umma mu'azzamatun fil kutub al-mutaqaddima, hakika huu umma umetukuzwa katika vitabu vilivyotangulia. Wa a'zamuha wa afdaluha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na waliokuwa bora katika huu umma na ambao ni watukufu katika huu umma ni maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad nawaha Allah tabaraka wa ta'ala bidhikrihim fi al-kutub al-munazzala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameinua utajo wao katika vitabu ambavyo ameviteremsha kabla ya Qur'an. Kisha anasema wal akhbari mtadawala, vile vile Allah ameinua utajo wao katika habari ambazo zilizonukuliwa. Walihadha qala ta'ala au qala ta'ala huna, na kwa ajili ya hilo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika mathaluhum fi at-Tawrah thumma qala wa mathaluhum fi al-Injil, huwa ndio mfano, hizo ndio sifa za maswahaba ndani ya Taurat na ndio sifa za maswahaba ndani ya Injil. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu maswahaba kabla ajawaumba ndani ya Taurat na ndani ya Injil, na ndio maana manaswara walikuwa wakiwaona maswahaba wanasema bila shaka hawa watu ni wabora kuliko wanafunzi wa Isa alayhi salatu wassalam. Ibadallah, wa qala subhana لقد رضي الله عن المؤمنين, اكيد الله سبحانه وتعالى امواريذيا واومين اذ يبايعونك تحت الشجره ولبكوا بيع chini ya mti mwaka wa 6 kwenye sulh al-hudaybiyah wakati mtume alipomtuma Uthman katika mji wa Makka. Habari zikazagaa kuwa Uthman ameuawa, mtume sallallahu alayhi wasallam akawaomba maswahaba ni nani ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maswahaba wote kwa ujumla waliokuwa hapo wakampa baia na kukubali kufa kwa ajili ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Allah anawasifu maswahaba hao na kusema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, walipokupa baia ewe mtume chini ya mti wakakubali kufa kwa ajili yako. Fa'alima ma fi qulubihim, na Allah subhanahu wa ta'ala amejua yaliokuwa katika nyoyo za maswahaba. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akawashushia maswahaba utulivu. Wa athabahum fathan qariba, Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa ufunguzi wa karibu, na mwaka wa 8 wakawa wamefungua mji wa Makka. Ibadallah, qala Jabir radiyallahu ta'ala anhu kunna alfan wa 400, kipindi hicho ambacho tunampa baada ya mtume chini ya mti tulikuwa takriban watu 1400. Kipindi hicho walikuwa maswahaba 1400 na wote wakampa baia mtume wakakubali kufa kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, thabata fi sahihi Muslim من قول أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذي بايع تحتها. أنا سمع متوم محمد صلى الله عليه وسلم أتوي إنجيا متوني إن شاء الله يجوتك كما صحابة أماو ولمبا بيع متوم تشني أمتي مصحابة تقريبا 1400 أنا سمع متوم وآله إن شاء الله هكونا يجوتي أمائي أتكينجيا كتموت وجهنم. عباد الله, قال ابن حزم رحمه الله, إمام ابن حزم رحمه الله أنا سمع فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم ولأمره الله سبحانه وتعالى أمتوليزي أكوامبا أنا جوا يلقوك كنيوزاو نا الله سبحانه وتعالى أكواريذية وأنزل السكينة عليهم نا الله كواشوشية وتوليفو فلا يحل لأحد توقف في أمرهم أو شك فيهم بتة. أنا سيما ابن حزم رحمه الله si halali kwa yoyote kunyamanzia imani yao na kuwa na shaka juu ya imani yao. Kamwe hakuna yeyote ambaye anafaa kuwa na shaka kunako imani ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, kama Allah subhanahu wa ta'ala angelijua kuwa maswahaba watahitaji baada ya Mtume kufariki, bila shaka Allah singewaridhia, lakini Allah amewaridhia na kwa tushia utulivu. Bali Allah anasema anajua ile yokuwa katika nyoyo za maswahaba, lau kama wangelikuwa wenye kuritaji baada ya Mtume, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala angeeleza. Ibada Allah, qala ta'ala wa qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yastawi minkum, hawako sawa miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fath wa qatala, wale ambao wametoa mali zao na wakapigana jihadi kabla ya fathu Makka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ulaika a'zamu daraja, hao ambao waliopigana kabla ya fathu Makka na wakatoa mali zao, wao wana daraja iliyokuwa kubwa. Min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu, kuliko wale ambao walitoa mali zao baada ya fathu Makka na wakapigana jihadi baada ya fathu Makka. Lakini mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, al-husna al-janna, al-husna katika aya hii ni pepo, kama alivyosema Mujahid na akasema vile vile Qatada rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Hiyo Allah anasema mwisho wa aya, lakini wote maswahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Wote maswahaba kwa ujumla Allah amewaahidi pepo, wale ambao wametoa mali zao na wakapigana kabla ya fathu Makka, na wale ambao wametoa mali zao na wakapigana baada ya fathu Makka. Wote kwa ujumla Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi pepo yake subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, واستدل ابن حزم رحمه الله من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. إمام ابن حزم رحمه الله أكستدل لكبتية آيين كسيما كوا ما صحابة واتقوا جملة نواك وفقون بلا كتوى يوت ما صحابة واتق kwa ujumla ni watu wa peponi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu wa'ada Allahu al-husna, maswahaba wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Ibadallah, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anamaliza kuwasalisha maswahaba sala ya maghrib, maswahaba walipotoka nje wakabaki pale wanazungumza. Mtume alipotoka nje akawakuta pale maswahaba na kuwauliza, kwa nini bado mngali hapa? Maswahaba wakamjibu na kumwambia, tumeona madam tumemaliza kusali na wewe magharibi, tubaki hapa mpaka tusali na wewe sala ya isha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoambiwa hivyo na maswahaba akatizama juu kama alipokuwa kizoea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipotizama juu Mtume wa Allah akasema, an-nujumu amanatul lis-samaa, nyota ndio amani ya mbinguni. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومِ siku ambapo au siku ambayo nyota hizo zitaondoka hata samaa matu'at bila shaka mbingu zitajiliwa na kile ambacho ilichoahidiwa siku hiyo kiyama kitakuwa tayari kimeingia kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wa ana amanatul li ashabi na mimi ndio amani kwa masahaba zangu fa idha dhahabtu siku taondoka ata ashabi ma yu'adun masahaba zangu watajiliwa na kile ambacho walichoahidiwa na ndio maana baada ya mtume kufariki zikaja fitna wakapigana baadhi ya masahaba vita na wengine katika masahaba zikatokea fitna tofauti ni kwa sababu tayari mtume wa Allah ambaye ni amani wa masahaba alikuwa tayari kishaondoka kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabi amanatul li ummati na masahaba zangu ndio amani wa umma wangu fa idha dhahaba ashabi siku ambayo masahaba zangu wataondoka ata ummati ma yu'adun bila shaka umma wangu utajiliwa na kile ambacho walichoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na bila shaka baada ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka zikaja bid'a zikaja mifarakiano ya waislamu uzushi ukazidi baada ya karne za masahaba kuondoka wakati masahaba wako hai uzushi ulikuwa ukizuka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaukemea na kuondoa lakini baada ya masahaba kuondoka zikaja uzushi tofauti watu wakazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tayari amani ya umma ambao ni masahaba wamekuwa tayari wameshaondoka عباد الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سمع متومة صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي مواكرموا ما صحاب زانه فإنهم خياركم hakika masahaba zangu ni wabora wenu nyinyi wa fi riwayatin katika upotezi mwingine mtume akasema ahfidhuni fi ashabi munifadhi mimi mtume wenu kupitia masahaba zangu bila shaka kwa kirimu masahaba wa mtume ni kuwaombea dua kumhifadhi mtume ni kuwaombea dua na kuwatakia heri masahaba wa mtume sallam bila shaka mtu anapowatia dosari masahaba bila shaka anakuwa amemtia dosari mtume kwa sababu mtume wa Allah ndio mwalimu wao bila shaka ukiwatia dosari hawa bila shaka umemtia dosari mtume ukiwatia dosari masahaba bila shaka umemtia dosari Uislamu kwa sababu wao ndio ambao wamechukua Uislamu huu kwa mtume na kutufikishia sisi leo hapa tulipo عباد الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا سمع حذيفة siku moja tulikuwa tumeita kwa mtume صلى الله عليه وسلم mtume akasema inni la adri ma qadru baqa'i fikum mimi sijui muda wangu wa kubaki pamoja na nyinyi sijui lini nitakufa huenda leo nikafa au kesho kisha akawaambia na kuelekeza maswahaba faqtadu bil ladhain min ba'di basi nikiondoka muwaige wale wawili waliokuwa baada yangu wa ashara ila Abi Bakar wa Umar akaashiria kwa Abu Bakar na Umar ikiwa kama mimi nitaondoka basi muwaige hawa wawili Abu Bakar na Umar wahtadu bihadhi Ammar na vile vile mchukue njia ya Ammar mkitaka uongofu chukueni njia ya Ammar kisha akasema wama hadathakum ibn mas'ud wama hadathakum ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fasaddiquhu na yale ambayo ibn mas'ud atakuelezeni basi mniakubali ibadallah maneno gani ambayo ibn mas'ud amekueleza انا سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله نظر في قلوب العباد اكيد الله سبحانه وتعالى امتزاما katika nyoyo za waja wake فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد akaupata moyo wa Muhammad صلى الله عليه وسلم kuwa ndio bora kuliko nyoyo za waja wake wote kisha anasema ibn مسعود فاصطفاه لنفسه الله سبحانه وتعالى اكمتغوا مكن محمد صلى الله عليه وسلم فبتعثه برسالته اكمتملذا ودومه واكنا كمفanya kuwa mtume kwa umma kisha anasema ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatizama katika nyoyo za waja wake baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد akapata moyo au nyoyo za masahaba kuwa ndio bora kuliko nyoyo za waja wote wengine. Kisha anasema Ibn Mas'ud, faj'alahum wuzaraa nabiyhi, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya hawa masahaba kuwa mawaziri wa mtume wake, kuwa wasaidizi wa mtume wake. Yuqatiluna ala dinihi, wakawa wanapigana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamalizia na kusema, fama raa almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan, yale ambayo waislamu wanayona kuwa ni mazuri ambayo ni masahaba, basi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mazuri. Yale ambayo masahaba wa mtume wanaona kuwa ni mazuri, basi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni mazuri. Kisha akasema, wa ma ra'au sayyi'a, na yale ambayo masahaba wanayona kuwa ni mabaya, fahuwa inda Allahi sayyi, basi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mabaya. Kwa ukitaka kuongoka ndugu yangu Muislam, tizama njia aliyokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, baada ya kutaja ubora masahaba na nafasi yao ndani ya Qur'ani na Sunna, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akajua kuwa baadaye kutatokea watu ambao watakuwa wachunge heshima za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اسمع متوم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي مسواتكاني مسحابه زانغو فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا لو كما موجاون اتتوا صدقه ambayo iko sawa na mlima wa احد tena dhahabu. Anasema mtume wa Allah, ma balagha mudd ahadihim wala nasifa, hauwezi kufikia malipo ya kile ambacho sahaba ametoa kwa mikono yake miwili au nusu ya mkono. Toa sadaka ambazo ziko sawa na mlima wa Uhud dhahabu, hauwezi kulingana na kile ambacho sahaba katoa kwa mikono yake miwili au nusu yake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akakataza watu wasiwezi kuwatukana masahaba wake alayhi salatu wassalam. عباد الله, وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انا اسمع ابن عباس usiwatukani masahaba wa Muhammad صلى الله عليه وسلم, فان الله قد امر بالاستغفار لهم, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha muweza kuomba istighfar masahaba. وقد علم انهم سيقتتلون, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anajua kwa masahaba watapigana baada ya mtume, lakini na yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha watu waweze kuombea istighfar masahaba. Ibadallah, waqalat ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha, vile vile mama yetu Aisha akasema, umiru an yastaghfiru li ashabi rasulillah, wameamrishwa waweze kuwatakia msamaha, kuombea dua masahaba wa mtume. Fasabuhum, lakini pakaja makundi na kuanza kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, nitataja baadhi ya makundi na baadhi ya watu ambao wanawatusi masahaba wa mtume katika vitabu vyao ambavyo wameviandika wao wenyewe. Katika kundi ambazo zinawatusi masahaba wa mtume ni kundi la kiibada, al-ibadiyya hadahumullah. Hawa maibadi ni katika kundi ambalo wanawatusi baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema shekhe wao Muhammad Yusuf, huu shekhe wao wa Aljazair, anasema katika kitabu chake Himyanu Zad ila Daril Ma'ad, kitabu cha 11 ukurasa wa 342, alipokuwa anatafsiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, na wale ambao watakufuru baada ya hapo basi hao ndio mafasiq, hao ndio waovu. Akatafsiri aya hii na kusema, almuradu bil kufri kufru ni'ma, maksudio katika hii aya ya ukafiri ni mtu kukufuru neema. Wa huwa almusamma indana kufru nifaq, na kwetu hiyo tunaita kwa ni ukafiri wa unafiki, bi maana wao maibadi. Au almurad, au maksudio yake kufru shirki bil irtidad, au ni kufru ya mtu kufanya shirki na kulitaji, fa ulaika humul fasiqun alkamiluna fi nifaq au shirki. Walotajwa katika hiyo aya wao ni mafasiki ambao ufisiki wao umekamilika, bali ambao walikamilika katika unafiki na ushirikina. Waqad qila, kisha akasema shekhe wao huyu, fama man kafara ba'da alladhi unzilat, akaja kufuru baada ya kuwa aya hiyo tayari imeshashuka, fa ulaika humul fasiqun, basi hao ndio wale mafasiki, fisqun shirki, ambao fisqu wa ushirikina. Wa aqulu, kisha shekhe wa kibadhi akasema wa aqulu, na ninasema wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi, inna awwala, hakika wa kwanza, man kafara tilka ni'ma, aliyakufuru hiyo neema, wajahada haqqaha, na akapinga haki ya neema hiyo, Uthman ibn Affan, ni Uthman ibn Affan. Kisha akasema ja'alahu almuslimun ala anfusihim wa amwalihim wa dinihim fakhanahum bi kulli dhalika, wa islamu wamemwamini Uthman, wakampa nafsi zao, imana wakamwamini na kumpa Uthmani mali zao na wakampa dini yao, lakini Uthmani akafanyia khiana katika yote haya. Yule mwanachuoni wa kiibadi baada ya kutaja maneno haya, thumma dhakara aqwalan nasabaha kadhiban wa zura li ba'd salaf, kisha akataja baadhi ya kauli akazinasibisha kwa uongo kwa baadhi ya wema waliotangulia, biduni isnadin ila rawi, kauli ambazo hazina sanadi mpaka kwa mpokezi. Bibana akazua kwenye kitabu chake kauli za uongo na kusema waftara ala nabii sallama, akamdulia mtume kwa mtume amesema inna Uthmana fir'aun hadhihi al-umma, hakika Uthmani ndio fir'aun wa huu umma. Akaandika kwenye kitabu chake bwana huyu ambaye ni muibadi. Kisha waftara aidan ala abi dharr radiyallahu anhu annahu qala, vile vile akamzulia Abu Dharr ya kuwa amesema wallahi la Uthmanu sharrun min dhalika al-himar, Uthman ni mbaya zaidi kuliko hata punda. Kisha leo kunatoka vijitu au katika mashekhe ambao wanajidai kwa wao ni watu wa sunna, wanakwenda Omani kisha wakirejea Tanzania yao huko na kuanza kuwasifu wa Omani kwenye nyumba zao. Ibadallah. Kisha akaja mwingine katika wanaozuoni wao, watu kama hao wa kutubia ambao ni Sayyid Qutubi, katika wanaozuoni wa Misri au katika watu waliokuwa Misri zama hizo, mtu huyu akida yake ilikuwa ni kukufurisha Waislamu na kuwatusi maswahaba, bali akawatusi baadhi ya mitume, ambaye ni Sayyid Qutubi akasema katika maneno yake, nahnu namiru ila atibari khilafat Ali radhiallahu anhu imtidadan tabi'iyya li khilafati shaykhaini qabla wa anna ahada Uthman kana fajwatu bainahum, akaanza akasifu ukhalifa wa Ali na ukufananisha ukhalifa wa Ali kama ukhalifa wa Abu Bakar na Umar, akausifu ukhalifa huu, kisha mwisho akasema ukhalifa wa Uthmani ulikuwa na pengo ndani yake, bi maana ukhalifa wa Uthmani ulikuwa na upungufu ndani yake. Kisha kuishia hapa huyu Sayyid Qutubi akasema wa hina yarkanu Muawiya wa zamiluhu yani Amr ibn al-As ila al-kadhib wal-ghish, kipindi Muawiya na rafiki yake Amr ibn al-As walipomili kunako uongo walghishi na wizi walkhadi'a na uongo walnifaqi na unafiki ambao walikuwa nao wadishwa na rushwa ambao walikuwa wanatoa wale washirai dhiman, bali wa masahaba walikuwa wanunua jeo, la yamliku ala an yatadalla aliyu hadha dhalik al-asfal, anasema mwanachuoni huyu Sayyid Qutubi anasema bila shaka Ali radhiallahu ta'ala anhu hawezi akashuka sehemu kama hiyo. Waliokuwa nayo Muawiya pamoja na rafiki yake Amru walikuwa ni waongo, walikuwa ni wezi, walikuwa vile vile hao masahaba ni wanafiki, na walikuwa wala rushwa, bali walikuwa wananunua jeo. Akawasifu masahaba katika njia kama hii. Kisha leo panakuja mtu ambaye anajidai ni mtu wa sunna na kuanza kumtetea huyu Sheikh Sayyid Qutubi na kusema kwa katika watu wa kheri. Bila shaka hao makutubia wako leo, watu wa kumtetea shekhe kama huyu aliwakutana masahaba katika vitabu vyake. Ibada Allah, kisa kadha lukundi lingine ambalo alaihim min Allah ma yastahiqun, ambao ni Shia 12. Huru lukundi hulu tuna maneno mabaya kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, katika kitabu chao hawa ambacho kinaitwa Tafsiru al-Ayashi, kitabu mujalladi wa kwanza ukurasa wa 199, na vile vile kitabu chao Ar-Rawda min al-Kafi kitabu cha 8 ukurasa wa 208, wanasema hawa watu mashia iftara ala Abi Ja'far annahu qala, wakamjulia imamu wao Abu Ja'far ya kuwa amesema kana an-nasu ahla ridda baada an-nabi sallallahu alayhi wasallam illa 3, masahaba wote baada ya mtume wameritaji isipokuwa watatu. Kisha wakataja katika waliokuwa pale, anasema fakultu, nikauliza waman thalatha, masahaba gani ambao wamebaki katika Uislamu hao watatu? Qala, imamu wao akasema al-Miqdad ibn al-Aswad, sahaba wa kwanza ambaye kuritaji ni al-Miqdad ibn al-Aswad. Kisha wa pili Abu Dhabi al-Ghifari, wa tatu Salman al-Farisi. Hawa masahaba watatu ambao wakitakidi kuwa hawakuritaji. Vile vile kwenye kitabu chao Al-Anwar an-Nu'maniya walipotaja hiyo riwaya wakaongeza wanne na kusema katika masahaba waliorita ambao kuritaji ni watatu ambao tumewataja, kisha wakaongezea na Ammar ambaye katika masahaba ambao kuritaji. Bimana mashia wanaitakidi kuwa masahaba wote baada ya mtume wameritaji isipokuwa hao wanne peke yao. Ibada Allah, vile vile Sheikh wao ambaye anaitwa Al-Tatwiyu Al-Jazairi, huyu Sheikh katika kitabu Al-Anwar an-Nu'maniya kitabu cha kwanza ambacho ni cha mashia ukurasa wa 53, Sheikh huyu akasema wa qadruya fil akhbar al-khaswa, kwa hakika zimepokelewa habari khaswa anna Abu Bakar, kuwa Abu Bakar kana yusalli khalfa rasulillahi sallama was-sunamu mu'allaqatun fi 'unuqihi, Abu Bakar alikuwa anaswali nyuma ya mtume hali ya kuwa yuko na sanamu kwenye shingo lake. Kisha akamaliza na kusema wa sujudihi lahu, bali Abu Bakar alikuwa anasujudia hilo sanamu. Hawa ni mashia ambao mnakula nao usiku na mchana, ambao mnaozesha mabinti zenu usiku na mchana. Watu kama hawa wanasema kuwa Abu Bakar alikuwa na swali nyuma ya mtume hali ya kuwa yuko na sanamu kwenye shingo lake, bali alikuwa akisujudia sanamu hilo. Ibada Allah, vile vile Sheikh wao Abu Ali al-Asfahani akataja kwenye kitabu chao ambacho kinaitwa Farhatu Zahra ukurasa wa 34, anasema Sheikh huyu kama anna Firauna, kama jinsi Firauni lam yu'min billah, hakumwamini Allah, wa asha fil kufri, na akaishi katika ukafiri, wa shirki, na akaishi katika shirki, wa adha hujjat Allah Musa alayhi salatu wa salam, na akamuudhi hujja wa Allah ambaye ni Musa. Kisha nasema wa man atba'ahu, na akawaudhi wale ambao walimfuata Musa, lidha kwa ajili ya hilo azaba Allahu Firauna wa ansarahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu Firauni na watu wake. Kisha kushia hapo akasema wa kadhalika Abu Bakar, na ndo hivyo hivyo Abu Bakar almal'un aliyelaniwa, fa huwa la yu'min billah, Abu Bakar hakumwamini Allah, wa kana kafiran mushrika, bali Abu Bakar alikuwa ni kafiri tena mshirikina, wa hadha hujjat Allah amira almu'minin, bali akamuudhi hujja wa Allah amiri wa Islam akikusudia Ali. Kisha akasema wa arhaqahu, bali akambebesha Ali mambo ambayo hawezi akayaweza, lidha kwa ajili ya hilo fa inna Allah sawfa yakhudhuhu bi ashaddi al-adhab, Allah subhanahu wa ta'ala atamchukua Abu Bakar amweke kwenye adhabu iliyokuwa kali, wa man tabi'ahu, na wale ambao walimfuata Abu Bakar sawfa yuhsharu ma'ahu, watafufuliwa pamoja naye, wa yanalu ashadda al-adhab, na watapata adhabu iliyokuwa kali. wakaendelea kumsifu sahaba huyu Abu Bakar kuwa ni kafiri tena mushriki. Vile vile kwenye kitabu chao Al-Anwar an-Nu'maniyah, kitabu cha kwanza ukurasa wa 23, shekhe wao ambaye ni Aljazairi akamzungumzia Umar na kusema bi annahu kana muhannatha. Umar alikuwa ni khanithi. Katika kitabu chake Umar alikuwa ni khanithi wa bidaun, bali Umar alikuwa na maradhi. Dawauhu ma'ur rijal, dawa ya maradhi yake ilikuwa ni maji ya mwanaume. Bimaana kama Umar hajaingiliwa na mwanaume nyuma haponi. Katika kitabu vyao Mashia, sio hao ambao tunakula nao siku na mchana, sio hao ambao tunachanga nao kahawa siku na mchana, wa makafiri hawakushia hawa. Hao hapa hoja wao ambao alikulaini akamjulia Al-Husaini ibn Sauri au Kuwaini pamoja na Abi Salama Asiraji kuwa wamesema sami'na Aba Abdillah, kumemsikia Abu Abdillah alayhi salam wa huwa yal'anu fi duburi kulli maktubatin arba'ata min ar-rijal. Tumemsikia Abu Abdillah akiwalani mwisho wa sala za faradhi watu wanne, bima wanaume wanne, wakakusudia Abu Bakar, Umar, Uthman na Muawiya. Kisha akasema wa arba'a minan nisa, na tukamsikia na walani wanne katika wanawake. Akamtaja mama yetu Aisha pamoja na mama yetu Hafsa pamoja na Hindu pamoja na Ummul Hakam ambaye ni dada ya Muawiya, kuwa hawa wanawalani kwenye sala zao usiku na mchana. Wanaposali sala za faradhi wanawalani hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamlani Uthman, wanamlani Abu Bakar, wanamlani Umar, wanamlani Muawiya, wanamlani mama yetu Aisha, wanamlani mama yetu Hafsa, wanamlani vile vile Hindu, vile vile wanamlani Ummul Hakam ambaye ni mama yake ambaye ni tata Muawiya kwenye sala zao. Isitoshe, shekhe wao Al-Majlisi akasema inna li'ayashi, hakika Al-Ayashi ambaye mwanazuoni wa tafsiri rawa bi sanadin mu'tabar an Swadi, amepokewa kunako sanadi ambayo inazingatiwa kwa imamu wao Aswadi, anna Aishata, kuwa Aisha wa Hafsa pamoja na Hafsa la'natullahi alayhima, Allah awalani wa ala abawayhima, na vile vile Allah awalani mababa zao ambao ni Abu Bakar na Umar. Anasema qatalata rasulullah, hama bibi yao Aisha na Hafsa wamemuua Mtume sallallahu alaihi wasallam bisumu, ndio ambao waliomuua Mtume kwa sumu. Wakawatuhumu mama zetu kuwa ndio ambao wamemuua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, hawakuishia hapo, wakasema shekhe wao Muhammad Tahir Ash-Shirazi katika kitabu chake Al-40 fi Imamati al-Imma at-Tahirin au Imamati at-Tahirin ukurasa wa 615 akasema mimma yadullu ala imamati a'immatina al-12, jambo ambalo linaonyesha uimamu wa maimamu zetu 12, anna Aisha kafira, ni kuwa Aisha ni kafiri mustahiqqa lin-nar, ambaye anastahili kuingia motoni. Tunatambua katika vita vya Banu Mustalab, wakati mama yetu Aisha alipobaki nyuma, akaja sahaba Safwani, alipomwona mama yetu Aisha akamchukua mama yetu Aisha na kumpeleka mpaka Madina. Hakumwongelesha mama yetu mpaka alipofika Madina. Wanafiki walipoona ile picha wakawazulia kuwa wamezini. Allah subhanahu wa ta'ala akashusha ayat katika suratu Nur za kuja kuwatakasa na kumtakasa mama yetu ya kuwa ataingia katika tendo la zina. Kwa hiyo sisi hatuna shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa mama yetu kuwa akuzini hata siku moja. Sasa Mashia wenyewe itikadi hii mpaka leo wanayo kuwa mama yetu Aisha ni mzinifu. Anasema shekhe wao Al-Majlisi kwenye kitabu chao Haqqul Yaqini ukurasa wa 347, idha dhahara al-mahdi kipindi atadhihiri mahdi ambaye imamuona mtubiri wao, fa innahu sayuhyi Aisha, huyu mahdi akija atamfufua Aisha, wa yuqimu alaiha alhadd, kisha atamsimamishia hadi ya zina. Hawakujia hapo kuwatukana wakeze mtume, wakamtukana mpaka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tizama kwenye kitabu chao kinaitwa Kashful Asrar wa Tabri'atu al-A'immat al-Athhar cha Sheikh Wao al-Musawi, ukurasa wa 24, wanasema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ali la budda an yadkhula farjuhu an-nar, ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Kwa sababu gani? Li'annahu wafiya ba'da al-mushrikaa au ba'da al-mushrikaat, kwa sababu amewaingilia baadhi ya washirikina wakikutubia mama yetu Aisha na mama yetu Hafsa. Kwenye kitabu chao hichi mashia wanamtukana mpaka mtume wa Allah, huwa ni lazima tupu yake iingie motoni. Leo wewe unajifanya una urafiki na mashia, unajifanya una mapenzi na hawa watu kuliko maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, unajifanya una mapenzi na hawa watu kuliko wateze mtume sallallahu alaihi wasallam, unajifanya una mapenzi na hawa watu kuliko mama zetu ambao wateze mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu wetu sio kuvavama kanzu tunatembea, bali watu wa Uislamu katika vitendo na maneno yenu vile vile. Leo watu wanajua kuzungumza hutuba kama hizi, baadhi ya watu wanaudhika, lakini muudhike kwa ajili ya Allah. Hatuogopi lawama za mwenye kulaumu. Sawa Shia au ndugu yako, sawa ibadhi au ndugu yako, awe mke wako au mtoto wako au amekuoa kwako wewe, kathirika, lakini haki lazima izungumzwe na wala tuogopi lawama za mwenye kulaumu. Tunamwomba Allah tufirikishe kama Muislamu nasuhu. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سمعتم صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار كسك ألامة إيمان نبوة بند أنصار أمر مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم وآية النفاق نبيبلي كسك ألامة ونافق بغض الأنصار نقوات فيها بلبلي أنصار أمر مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أقسم فيها متوم صلى الله عليه وسلم أكواز ممزي أنصار لا يحبهم إلا مؤمن هكون أن يوفين لأنصار إسفقوان مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق نهكون أن يوفين أنصار إسفقوان منافق. Kila anayewachukia masahabu wa mtume bila shaka mtu huyo ni munafiki. Kisha katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man sabba ashabi, atakayewatukana masahaba zangu fa alayhi la'natullah, basi mtu huyo laana ya Allah iko juu yake, wal malaika, bali na laana ya malaika iko juu yake, wan nasi ajma'in, bali na laana za watu wote ziko juu ya mtu kama huyo. Sisi hatuna shaka na maneno ya mtume kuwa yule ambaye anamtukana masahaba, anamtukana sahaba, mtu huyu kalaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, qala al-qadhi Abu Ya'la rahimahullah, al-qadhi Abu Ya'la Allah mrehemu anasema man qadhafa Aisha, yeyote mwenye kumtuhumu Aisha kuwa amezini, bima baraaha Allah au bima baraaha Allah minhu, kwa yale ambayo Allah amemtakasa nayo kuna suratu An-Nur, kafara bila ilah, mtu huyu amekuwa amekufuru bila khilafu. Ndio maana tunasema hatuna shaka na ukafiri wa mashia, japokuwa anavaa makanzu tunatembea nao. Kwa hili ni moja tu peke yake la kumtukana mama yetu Aisha na kumtuhumu zina, hawa watu ni makafiri na haijuzu mtu kuwaozesha makafiri. وقال الامام احمد رحمه الله لذلك الامام احمد الله مريم قسما ومن سنتي من ضمن ما سنة ذكر محاسن اصحاب رسول الله sallallahu alaihi wasallam ni mtu kutaja mazuri ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in wote kwa ujumla walqafu anilladhi shajara bainahum na watu wanyamazie yale yaliyojiri baina ya maswahaba vita ambayo imejiri baina ya maswahaba watu wanyamazie wasizungumzie kisha akasema faman sabba ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam atawatukana maswahaba wa mtume au wahidan minhum au akamtukana mmoja katika maswahaba fa huwa mubtadi'un rafidhi mtu huyo ni mzushi shia kisha akasema hubbuhum sunna kuwapenda maswahaba ni sunna wa du'a lahum qurba na kuombea dua maswahaba ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala والاقتداء بهم وسيله نقوايغا نقوافات المصحابه ديو نجيه يا خيري والاخذ بارائهم فضيله نقطقوا راي ذا المصحابه ديو فضيله وكتره تفاهم دجان المسلم تشكو يله اللي كانوا مع المصحابه ومطومه صلى الله عليه وسلم عباد الله ni mengi katika leo tuliandaa lakini kutokana na muda namaliza na kauli ya mwisho ya mufti wa Omani ambaye tumeona da'i katika maduaat aliyokwenda Omani alipotoka alipokwenda huko Omani akakutana na yule mufti akaanza kumsifu mbele yake na video zipi baada kumsifu yule mufti akarejea Tanzania huko na kupanda kwenye mimbari yake ya veterinari na kuanza kuzungumza sauti yake suji Omani jiji la amani na kuwasifu hao watu kama hawa sikilizeni mufti wa Omani khariji alibadi ambaye Ahmad Khalili anasema katika kanda yake alipokuwa anazungumzia anwani ambayo anasema alfitna akasema lasna nahnu alladhi nafaqat natakallam fi Uthman sio sisi maibadi peke yao ambao tunamzungumzia Uthman kibana kwa mabaya yake sio sisi peke yao bali akasema bal takallama fihi ahlu sunna bali na watu wa sunna wamemzungumzia Uthman mabaya yake kisha akasema wa dhakara minhum sayyid qutbi katika wale watu waliwataja akamtaja sayyid qutbi akamthibisha sayyid qutbi kwani katika watu wa sunna kwa akasema sayyid qutbi alimtukana Uthman na akamzungumza kwa ubaya na sisi maibadhi tunamtukana Uthman na tunamzungumzia kwa ubaya kwa msidhani kama ni sisi wenyewe kuna wengine waliomtukana Uthman so vipi leo mtu aende kwa mufti kama huyu khariji ibadi umsifu mbele ya Waislamu kisha watu wambidhishe mtu kama huyu patoke vichikundi vya watu ambao wanatai sunna na kuanza kuwatetea watu kama hawa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ameacha kundi ambalo litanusuru dini yake hata watu wote waondoke wabakie wao peke yao watainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapotaka peke yake namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana 'ala al-kitabi wa sunnah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil 'alamin